Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah peygamber sevgisi. Peygamberimizin sevgisi aleyhissalatü vesselam. Bu elhamda bugün Rebi'ül ayın birinci günü. Rebi'ül ayın birinci günü bugün böyle. Rebi'ül ayı peygamberimizin ayı. Böyle. Peygamberimizin doğumu, hicreti, vefatı bu ayda oldu. İnşallah Peygamberimizi tanıyalım muhteremler. Peygamberimizi sevmeye çalışalım. Üç türlü sevgi var. Üç ayrı sevgi. Birinin fıtri biri, fıtri, doğuştan. İnsan yavrusunu sever, annesini sever. Yani kuzu da annesini sever. Bu fıtri sevgi bu. Bir de nefsi sevgi vardır. Yani karı koyunu sevmeleri. Bir de kesbi sevgi var. Kesbi. Yani kazançlı olan bir sevgi. İşte peygamber sevgisi buraya giriyor. Kesbi sevgi buraya geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Peygamberimiz Hatemül Enbiya. Yani son peygamber. Kur'an-ı Kerim'de sayılan kitap. Yani artık kıyametin yaklaşışı anlamına geliyor mutlaka böyle bu. Peygamberimiz alimler rahmet alimlere, bütün alimlere, âli alemlere böyle, meleklere, cinlere, insanlara, dağlara, taşlara, dünyaya, güneşe, hatta kafire bile peygamber rahmettir muhtemelen. Peygamberle. Ondan faydalanır böyle. Mesela güneş muhtemelen. Güneşten herkes faydalanıyor böyle. İlki de faydalanıyor, ağaç faydalanıyor, insan faydalanıyor. Mümkünse ayırmıyor bundan böyle böyle. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber olduğu için böyle İnsanların tamamına gönderen peygamber peygamberimiz. Peygamberimiz insan cinlerine gönderilen son peygamber peygamberimiz böyle. Yani bütün insanlar ümmeti oluyor peygamber insanlar. Yani Yahudi de, Hristiyan da, Çin, Japon da, hatta işte kim olsa olsun böyle bütün insanlar peygamber ümmeti muhteremler. Yani ümmet ikiye ayrılıyor. Ümmeti davet, ümmeti icabet var. Ümmeti davet, peygamber daveti mükellef. Ümmeti icabet, iman edenler. Herhalde bizler ümmeti icabetiz böyle. Şimdi gelin inşallah peygamber sevgisi nasıl olması gerekiyor? Sevgi tabi gönülde olan bir his, duygu. Bu tabi zorla olmaz böyle. Fakat imanla ilgili ama sevgi. İman ne derece ise o kadar bu sevgi artar derler. Bir de bunun üstüne bir makam vardır. Aşk derler. Aşk. Aşk-ı Resul derler bunu. Aşk-ı Resul. O evliya makamıdır. Aşk-ı Resul böyle. Yani peygamber aşkına yanar onlar bunlar böyle. Hadis-i Şerif Buhari'de Hürri Aleyhisselam Hazretleri ve nefsi biyedihi. Nefsim diye peygamber yani canım kudreti olan Allah'a yemin ederim ki nefsim yani canım, hayatım peygamberi böyle elinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki böyle. Yani hepimizin canımız Allah'ın kudret elinde, onun takdirinde, onun tasarrufunda. Yoktan var da yaratır, yaşatır, öldürür, ağlatır, güldürür. La yu'minu ehadüküm. Sizler tam mümin olamazsınız. Buradaki lam aslında değil, vasfını nefeden la buradaki böyle. Yani sizler tam anlamıyla kâmil mümin olamazsınız. Sizler peygamberliğe, sizler ümmetine hitap ediyor. Tam anlamıyla kâmil mümin olamazsınız. Hatta ekrehe bileği ve onlara daha sil olmayınca mümin var ediği babasından, annesinden, usulünden ve belediği evlatlarının torunlarından ve nasıl ismeyen bütün insanlardan. Demek ki bir insan annesinden, babasından, büyük annelerin tabii, evlatları, torunları, yani yakınları ve bütün insanlardan. Böyle insanlar mesela Müslümanım der, inşallah öyledir. Karışmayız tabii İslam'ına. Ama kimin yolundan gidiyor? Onu kimin daha fazla seviyor? Demek ki herkesten fazla peşinmesi gerekiyor böyle. Bir insan bu sevgiye ulaşmayınca iman tam kâmil değil muhtemelen böyle. Yani çok yani kolay değil anlamak muhtemelen böyle. Yani bir ana babadan der ki sahabeler peygamberimize ya Resulallah anam babam sayfada olsun derler muhtemelen böyle. Anam babam sayfada olsun derler bir sahabeler. Anam babam sayfada olsun derler böyle. Yani annesi de ölse o yolda, babası ölse de böyle fark et muhtemelen böyle. Uhud Harbi'nde, Uhud Savaşı'nda 70 şehit verdik. Ama tabii bu az Medine-i Münevvere'de evlerin her anında aşağı yukarı yakında bir ölüm oldu. Ağır yaralı oldu. Haber tabii Medine ulaştı Medine-i Münevvere'ye. Yani bir ölmüş, bir ölmüş zaten böyle. Medine bulunan kadınlar başlara koşarak Uğda savaş alanına gelmeye. Tabi bir rastgele soruyor şimdi kadınlar. Hazreti Fatıma Validemize geldi ama o da geldi mesela böyle. Babasını görmeye o da geldi. Bir kadın babası o savaşa gitmiş babası. Kocası, oğlu ve kardeşi. Yani kadının dört tane canı. Biri babası, biri oğlu, biri kocası, biri kardeşi. Dört şehit olmuşlar ama. Kadın bunu duyunca, kadın şok olmuş yani böyle. Kadın çılgın gibi oldu kadın böyle vardı. Yani dünyayı yıkacak kadın böyle böyle. Ama bunu, artık bunu kabul edemiyor bu şekilde. Hiç olmazsa ölülerini göreyim derken, tam savaş alanına gelirken, Peygamberimizi gördü karşıdan. Ayrıca. Unuttu onları muhtemelen. Unuttu. Ya Resulallah sen sağ mısın? Yeterli muhtemelen böyle böyle. Bak muhtemelen böyle. Yani kadının babası, oğlu, kocası, kardeşi, dört eşit olmuşlar. Kadın şok olmuş, kadın çılgın gibi olmuş. Böyle yanlaya koşarak geliyor harp meydanına. O anda peygamberi gördüğü anda unuttu onları muhteremler. Ya Resulallah sen sağ mısın? Sağsın elhamdülillah. Çok şükür muhterem. Peygamber bu hadis-i şerifi söyleyince Eshab-ı Kiram'ına, hadis-i şerif Buhari'de, yani sahih hadis-i şerif, Kal Ömer hadi anlıyor. Dedi ki Hazreti Ömer peygamberimize Ya Resulallah, Ya Allah'ın Resulü, Ente habbileyye, sen bana çok daha sevgilisin. Minkü işte her şeyden. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer, iç dışı bir. Böyle. Ne geçiyor gönlünden? Dili onu konuşuyor. Onun tercüman dili. Ya Resulallah sen bana her şeyden daha sevgilisin. İlla min nefsi. Ancak nefsime canımı daha çok seviyorum şu anda. Hazreti Ömer kendini tartıyor. Yani kendi ölümüyle bir şeyle karşılaşsa böylece yani canı daha tatlı gibi geldi ona. Anne, babası, evladı hepsinden fazla peygamberi seviyor. O ne diyor? İlla nefsi beyne cembey. İki numarası olan şu bedenim diyor. Nefsim diyor. Kal aleyhissalatü vesselam bir peygamberimiz emin nefsi ya Ömer. Emin nefsine fazla sevmen lazım beni. İman tam olması için böyle. Ömer de anlıyor. Hasımın bir düşünün şöyle bir baktı kendisine. Ve min nefsiydi. Ya Resulallah senin nefsini daha seviyorum böyle. Yani o anda artık canından çok sevdiğini anladı kendisi. Sevim deyince böyle. Kâl aleyhisselam. El an imanlık. Yani şu anda imanın tam oldu. İmanı tam kemal buldu böyle. Yani canından da fazla sevince böyle. Canı fazla sevince böylece. Peygamberi. Hazreti Zeyd vardı sahabe-i kiramdan. Zeyd bin Harise Hazretleri böyle. Hatice Validemizin yeğeni vardı. Karış oğlu vardı. Harise bin İzan diye. O dönemde köle kaçırmak vardı böyle. Yani köle örgütleri vardı böyle yani. Köle kaçırardı böyle. Tabii genelde gençleri, çocukları, genç kadını kaçırdı bunları böyle. Bunlar satarlardı, pazarlardı böyle. Öyle bir çapulcu, yani ahlaksız müşrikler vardı yani, müşrik onlar böyle. Henüz daha peygamber değil onda ama. Hacı Ahmet'in yeğeni, İzam Hazretleri, bakıyor ki Sukul-ü Kaz'da, Mekke çarşısında köle satıyorlar böyle. Üç tane köle alıyorlar oradan böyle. Genç çocuk karşısında köle alıyor böyle. Bunları getirdi Hatice validemize. Dedi ki, hala dedi bana, üç de ben köle aldım, insan hediyeyim sana, beğen birini al. Hatice validem baktı, hadi Zeyd'i beğendi. Onu daha yakın gördük ruhuna böyle, manevi olarak böyle. Onun daha Müslüman yok, İslam yok bu anda böyle. Onu aldı, onu köle soltu böyle. O da bunu hediye etti peygamberimize muhtemelen. Tabi diğer tarafta, şimdi Hazreti Zeyd aslında nasıl kaçırılmış muhtemelen, Yemen'de kendisi. Annesine giderken bir yere, gitmeye giderken, o çapucular, eşkıyalar, bunu annesine kucağına alıp kaçırıyor bunda böyle, elini ayağına bağlayıp, getirmişler Mekke'ye satmaya yapıyorlar. Tabi anne ağlıyor, yere atıyor kendisi çırpınıyor. Çekişi muhtemelenler. Babası duyuyor tabi bunu. Arşan başlıyorlar. Bulamıyorlar bir türlü böyle. Sonra Yemen'den Mekke'ye giden biri Hazreti Zeyd'i görmüş, onu tanıyan. Görmüş, haber veriyor. Ben oğlum Zeyd'i diyor, Mekke'de gördüm. Bu sefer babası karışı alıyor. Bir amcası oluyor yani böyle. Yanına bolca para alıyorlar. Mekke'ye geliyorlar böyle. Soruyorlar, soruşturuyorlar. Bakıyorlar ki Muhammed-i Emin diye biri, daha peygamber değil ben. Adı Muhammed-i Emin. Yani emniyetli, güvenli Muhammed anlamına geliyor. Onun kölesi diyorlar böyle. Geldiler bunlar amca, iki kardeşlerine böyle babasıyla haber. Dedi ki ya Muhammed dediler böyle. Sen soruşturduğuma göre, duyduğuma göre hayrı seven, iyiliği seven, dürüst bir insanmışsın. Bak benim Zeyd'imi annesinden de kaçırmışlar. Annesinin gözü işte dinmiyor, kurumuyor hiç böyle. Ben de babasıyım tabii, işim yanıyor. Geldik senden bunu istemeye. Tabii bir bahası var tabii, satalım mesela böyle. Ne istersen para vereceğiz. Ne olur sen bize elanı ver bize bunu. Bir peygamber muhtemelen bak, peygamber buyurdu. Daha peygamber değil ama. Dedi ki, ben de param var istemem. Zeyd'i çağırayım. Yok mu Zeyd o böyle? Zeyd'i çağırayım. Eğer burada kalmak isterse, burada kalır. Sana göndermem. Yok, ben de anneye babama gitmek istiyorum derse, alın götürün. Hiç istemiyorum böyle. Zeyd tabii şimdi bunlar. İstememiş şimdi anne babasını. İster tabii böyle. Zeyd'i çağırdı, geldi. Eğer buradaki, ya Zeyd, tanıyor musun bunları? Kalktı. Bir babası, bir amcası. Tabi sarılı birbirine bunlar böyle. Ağlaştılar. İşte peygamber sordu Zeyd'e. Zeyd, istersen bak burada kal. Yemde kal. İstersen babana be gidin. Zeyd bir peygamberine baktı muhtemelen böyle. Bir babasına baktı, bir ona birine baktı böyle. Peygamberimiz karaldı, kucağına geldi. Kısaldı muhtemelen böyle. Dedi, ya Muhammed, ayrılmam dedi muhtemelen baktı böyle. Daha peygamber değil bak muhtemelen. Peygamber daha değilken böyle. Daha peygamber değilken. Peygamber ama sevgisi oluyor işte böyle. Fırtına oluyor işte böyle. Oluyor bu şekilde. Ve öyle oldu böyle. Orada kaldı böylece. Tabi muhtemelen şehit oldu sonra kendisi böyle. Muhtemelen şehit oldu sonra böyle. Yine bir harp esiri. Savaşta esir almayan bir kabile reisi Medine'ye getirilmiş. O dönemde esirler atarlar, zinde yer altına atarlar böyle. Bağlı, elhane bağlılar, şey yaparlar. Peygamber yapmadı böyle. Onu meşride bir direğe bağlattı. Kaçmasına yani tabi böyle. Tedbir olarak meşri bir direğe bağlattı. Tabi ihtiyacı olunca onunla görevli kişi ayrı peygamber buyurdu böyle. Bunu çözüyorlar. İhtiyacına göre yemeğini yiyor böyle. Ama müşrik. Tabi namaz kılmıyor ama. Peygamber sabahtan geldi. Ona sordu esire. Ne durumdasın? Ya Muhammed, ben de müşrikim. Mesul olmam. Pek olmazsın. Ne istiyorsun? Ne olur beni sebep bırak. Neysen diyetimi vereyim. Ben kabul etsin zenginim. Diyetimi vereyim ne istersen böyle. Yani bir baktı muhtemelenler. Hiç cevap vermedi. Namazı kılırıp dağıldılar böyle. Ertesi günü peygamberin sordu kendisine. Ne durumdasın? Aynıyım dedi bu şekilde. İle beni bırak. Gideyim memleketime. Çoğuşuma kavuşayım. Yani cevap vermedi. Üçüncü günü peygamberi sordu. Hani söyleyince yani buyurdu ki sen para istemiyoruz böyle. Çözün bunu. İstin bak memleketine böyle. Çözdüler. Tabi sevindi. Çıktı meşritten. Hemen hurmalık vardı. Meşrit önünde hurmalık vardı. Hurmalıkta yol geçiyor bana böyle. Oraya geldi. Aa, baktı ki hal değişti muhteremler. Bakın müşrik olduğu halde ve direğe de bağlı olduğu halde peygamberimizin sohbetinden zevk feyiz almış ama ruhsal feyiz almış orada böyle. Huzur bunu yakalamış huzuru. Gün huzura doğmuş ama onu nereden aldığını bilmiyor tabi o anda. Yani gönlü bir huzur gelmiş, işte bir rahatlama gelmiş, bir feyiz almış, tatlı bir hal gelmiş kendisine. Öyle hal gelmiş böyle. Meclisten çıkıp da kurmalara gelince o haline gitti. Eski haline döndü böyle. Gönlü dar, gönlü karanlık, kalp kasvetli, katı, böyle adi bir insan şeklinde huzursuz, mutsuz bir haline belgelenince döndü, geldi meşride muhtemelenler. Meşride geldi muhtemelen. Bak, o hali bırakamadı hali böyle. Peygamberimiz tabi buyurdu, ya Muhammed, ben gidemeyeceğim. Müslüman olacağım ben. Ne yapayım? Ben buyurdu bakalım öyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bunu muhteremler Medine'de kaldı muhteremler. Kaldı böyle. Yani peygamber bak sevgisi bir müşrikken direğe bağlıyken böyle. Bir esirken, esirken böylece ne yapıyor? Peygamber bir hal alıyor, feyiz alıyor peygamber böyle. Yani manevi güneş, hayat saçan güneş peygamber böyle. İki cihan güneşi. Hazreti Amr bin As vardır sahabe-i kiramdan, sahabelerden. Bu Arap dahil ediyor bunlara böyle. Yani çok farklı insan yapısı böyle. Yani günümüzde ne diyor? Süper diyor böyle. Yani süper bir zekası yapısı varmış kendisinin. Bu Hudeybiye'den sonra İslam'ı kabul etti. Kendi geldi. Yani Mekke-i Mükerreme'de saygın bir kişi. Tekrar akıl danışıyor kendisine. Halid bin Velid arkadaşı. Osman bin diye biri vardı böyle, Abdullah oğullarından, üç arkadaşları böyle, kendileri istekleriyle Medine'ye geldiler. Müslüman oldular muhtemelen böyle. Şimdi Hazreti Amr tabi son olarak Mısır valiliği yaptı böyle, Mısır'da valilik yaptı, uzun bir zaman yaptı böyle. Hastalanmış böyle, ağır hasta, ölüm halinde ama. Artık doktorlar yol artık getir kelime şehadetini, yolcusun böyle. Kendi tabi anlıyor, durumu anlıyor böyle. Bunu ziyarete gelmişler tabiinden. Yukarıcı gelmiş, ziyarete gelmişler. Yatıyor. Onlar gelince onlara şey bir bakıyor böyle. Dönüyor akka sırtı onlara, duvar doğru dönüyor yüzünü. Başı ağlamaya hastalanır böyle. Sessiz alıyor, sesli böyle. Tam bir kendisi böyle. Sessiz alan başlıyor. Oğlu Abdullah. Oğlu Abdullah ondan daha üstü. O da sahibi ama oğlundan daha üstün böyle. Baba ölümden korkma. Bak Resulullah sana böyle demişti bir zamanlar. Sana müjde vermişti. Bak sen şey mücahitsin. Bunu teslim etmeye çalışıyor. Neyse sakinleşti. Döndü şimdi. Kale. Bu şunu söylüyor annem ben onlara. وَمَا كَانَ اَحَدْ اَحَبْ بِلَيَّمْ رَسُولُ اللّٰهِ Benim dedi onlara üç devri halim var. Üç halim var böyle. Biri müşriktim, İslam'da olmadan önce müşriktim. İman, dinsiz imansızdım, putlara tapınan bir insandım böyle. O zaman ben düşmanım Peygamberi Muhammed'e. Yani Uhud'da, Hendek Savaşı'nda hep bulundum burada böyle. Hem amacım Muhammed'i öldürmekti benim böyle. Düşman mı kendisine böyle böyle? Oğlum öyle şeydim, o benim halim. O da halim benim halim. Gene ağlıyor bu sefer. Gene kendine geliyor. İkinci halim diyor, elhamdülillah kendi ayağımla geldim diyor böyle. Gelin böyle diyor. Resul'un önünde diyor, kendime şey getirdim. Peygamber ve uzayı gelince böyle diyor, değişti her şey değişti böyle diyor. Mekan ehadir habileye minus. O anda diye bana peygamberin daha sevgi yoktu bir şey Resul'dan başka diyor. O anda Resul'dan başka o anda diye her şeyi unuttum böyle diyor. Her şeyi unuttum böyle. Eşimi, işimi, çoluğu, çocuğumu hepsi unuttum böyle diyor. Resul'dan daha sevgi bir şey yoktu bana böyle diyor. O anda öyle şeydim. Yine olurdum belki de böyle diyor böyle. Ece vel ecelle fi ayni minhü. Ve gözünde diyor, peygamberden daha da celal kimse bulamadı peygamberden daha güzel bir haber diye. Yani doğru diyor ona bakamadım peygambere böyle böyle. O kadar onu sevdim diyor. O kadar onu sevdim böyle diyor. Sonra işte diyor, işte peygamberden sonra diyor, şu oldu bu oldu böyle diyor. Şimdi onu da bilemiyorum böyle diyor muhtemelen böyle. Yani İslam'a geldiği anda bir kelime-i şehadet ile Hüsnü huzurunda, muhtemelen böyle, huzurunda, bak bu hale geliyor böylece. Hazreti Cabir buyuruyor, Hazretleri, Cabir, sahabe-i kiramdan muhtemelenler, Hazreti Cabir, babası adı Abdullah, Abdullah, bu tabine bu gelmedi, Cabir. Bu tabine cuma günü namazına çıkıldı, cuma günü savaş olacak orada tabi. Cuma gelirse babası Abdullah, hanımı ölmüştü. Yahu annesi ölmüştü yani böyle. Kızları vardı, kalabalık kızları. Bir tek oğlu vardı Cabir. Dedi ki babası gece yarısı bunu kaldırdı. Oğlum Cabir'e gel bakalım buraya. Ne var babacığım? Ben bana yarınki savaşı göster nasıl olacağını. Ben ona şehit olacağım. Yani ilk şehitten bir olacağım orada böyle. Sen yarın diye burada gelme dedi böyle. Bak annen de yok dedi böyle. Kız kardeşlerim vardı, onlar sana bakarsın dedi böyle. Yalnız dedi, benim de borcum vardı dedi böyle. Borcu ne? Aç kalmış çoluk çocuğu. Kurum almış, ondan ödünç ondan bundan böyle. Ama ödeyememiş. Kurumalı başı var kendisinin, yetmiyor ama. Yetmiyor bunlara böyle. Senin yarın bir ricam var. Ne borcu ödemeye çalışıyor böyle böyle. Bu tabii dediği gibi ilk ölenlere savaşta muhteremlere böyle. Hatta Büyük Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Uğur şehit, 70 şehit veriyor Kore'ye böyle. Tabi bunlar doğrudan doğru cennete gider böyle böyle. Rabbim bunlara soruyor şimdi o şehitlerine. Ey benim kullarım, halis kullarım. Siz canınızı benim için verdiniz. Gönüllü gitmek istiyorum böyle. Gönüllü gitmek böyle. Hep benim için canınızı feda ettiniz. Şehit oldunuz. İşte cennetim sizin artık böyle. İsteyin neyse vereyim size böyle. İsteyin ben neyse size vereceğim. Diğer şehitler, ya Rabbi ne isteyelim? Hepsi var burada. Huzur da var, mutluluk da var, gıda yiyeceği de var, sahiller, köşkler. Yani hayalleri aşan, hayal edilemeyecek güzellikler böyle. Her şey var mı ya Rabbi, ne isteyelim böyle? Şimdi bu Abdullah, ben babası. Allah'ım, benim sana bir isteğim var ama. Ne isteyeyim kulum? Ben tekrar dünyaya gönder beni. Tekrar ben dünyaya, hayat ver, dünyaya gönder. Bak kulum, sen şehit oldun, buraya geldin. Bak cennetesin, niye dünyaya gitmek istiyorsun? Bakın ne diyor muhteremler? Ya Rabbi, şehit olarak ölürken aldığım ruhsat yok, burada bulamıyorum diyor muhterem. Bak. Şehit olurken aldığım, ölüm anında aldığım ruhsal zevki, feyzi burada bulamıyorum cennette. Bak muhteremler bak. Yani şehit olurken paramparça oldu muhteremler böyle. Paramparça oldu böyle. Oklar, moklar, kılıçlar, mılıçlar o kadar bir şey oldu böyle. Her taraf kan rıma içinde böyle. Tosu başına kaldı böyle. Bak da böyle. Şehit oluyor ki al ruhsal zevki. Yani bulamıyorum muhtemelen böyle böyle. Tabii hayır konu kalpten böyle muhtemelen böyle. Sonra bir de bunun borcaya gelelim inşallah. Oğlu Cabir hemen soruşturdu. Kim alacaklar babamdan? Araçta bunları buldu. Baktı ki çok mal alacaklar. Ancak Rumalı satsa ödeyecek onu. Yani her hurmadan bir avuç verse olmayacak bu böyle. Geldi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama tabii onların niyet taşı Resulullah Vesselam. Oraya giriyor böyle. Ya Resulallah, babamın şu kadar borcu varmış, hurma borcu var böyle. Hesap ettim. Ancak hurma satarsın hurmalığı, öderim. Satayım hurmalığımı. Yani sonra başlayan bir gelirim var mı? Yok. Dersin. Tek o var böyle. Bir gelirim yok başka böyle. Onun da iş yok tabii o zaman. Bu peygamber muhteremler, hurmaları satma. Hurmalar olduğu zaman onları topla, rasyona koy, üzerine bir örtü ört. Haber ver alacaklara, gelsinler de böyle. Ondan beni çağır ve onlara taksim edeyim bunu böyle. Ama yetmez ya Resulallah, sen öyle bakalım böyle. Hurma zamanı toplandı, hastalık üzerine örtü örtü üzerine böylece. Haber verdiği alacaklara, gelin bakalım hurmalara verirse bu şekilde. Peygamber tabi geldi, elinde ölçek, yani sağ diyorlar onun ölçüleri. Sen kaç sağ alacağın var? 5 sağ, altına 5 sağ, altına 5 sağ, 20 sağ derken bu şekilde. Verdi, verdi. Burada Cabir'e kalan sen altında böyle böyle. Hiç hurma eksilmemiş ama. Eksilmemiş muhtemelen böyle. Hacı anlatıyor muhteremler. Kâne cizun ikbeleyhi nebiyyü filutbeti. Dediğim yerde bir hurma kütüğü vardı böyle diyor. Kuru kütük vardı böyle. Minber yoktu mescidde, Medine mescidinde o zamana kadar. Peygamber ona dayanırdı ayakta. Peygamber elini ona koyardı böyle. Kütüğe dayanırdı muhteremler. Hutbe okurdu cuma günü peygamber muhteremler. En sağdan bir kadın. Medine yerisinde bir kadın geldi. Ya Resulallah, benim bir kölem var dedi böyle. Esir olma almış yani kölem var benim böyle. Marangozluk biliyor bu. Medine anlamaz şu marangozluktan. Benim kölem marangozluk biliyor. İzin verirsen sabah bir minber yaptırayım. Hutbe okumak için böyle. Peygamber peki yaptırdı böyle şekilde. Yaptırdı. Üç basamak oturuş yeri var. Yükseldi bu kadar böyle. Yaptı. Onu yerleştirdiler. O cuma peygamber çıktı minbere muhtemelen böyle. Felamma kuduyel Sübhanelezi. Peygamber Hazretleri başlayınca hutbeye o hurma kütüden ses gelir. Ses muhtemelen böyle bak. Misal-i işare. Ona gebe gibi diyor. Ona gebe deve gibi böyle. Deve 10 ayda doğurur. Deve çok sancı doğurur muhteremler. Çok sancı şeker, inler çok böyle. İnler deve böyle. Böyle. Hazreti Cami buyuruyor. Aynen diyor, 10 aylık gebe deve diyor. Doğum yapmak üzere olan deve gibi diyor. İnleme başladı o kütük. Ses geliyor buna böyle. Başka rivayette, başka sahabe rivayeti de böyle. Hatta kâdet enten şakka. Bir ses geliyor kütükten diyorlar. Diğer başka sahabeler. Sanki kütük ikiye ayrılıyor böyle. İnfilak ediyor böyle. Muazzam bir süs geldi böyle. Yine başka sahabe diyorlar. Fesahat siyahel sabiyye. Bir çocuk ağlar da ağlarken çok ağlar ondan sonra annesi alır onun kucağına. Bir an susamazlar böyle. Yapaya bu şekilde öyle yapma başladı böyle. Yani o gün cuma namazında meclisine kadar sahabe hep duydular bunu böyle. Duydular böyle. Tabii her biri bunu bir şeye benzetiyor. Aslında tek bir ses oluyor buradan böyle. Bir benzetme oluyor sahabeden böyle. Kimi devenin doğumundaki sancısına benzetiyor böyle. Buna benzetiyorlar böylece. Hat nezeline büyüyü fevallâh yedevü aleyya fesekene. Peygamber baktı ki kurma kötüye durmayacak böyle. İnliyor böyle, inliyor. İnliyor muhtemelen böyle. İndi hutbeden. Elini koydu, kucakladı. Hemen sakinleşti muhtemelen, sakinleşti böylece. Demek ki bakın, kurma kütüğü de Peygamber'de bir şey alıyor muhtemelen. Bak, hutbede o böyle. Alıyor böyle. Ya. Bugün bir müşrikin biri elle bir şey almış avucunda. Avucu kapalı. Müşrik. Dinsiz, imansız. Dedi ki, ya Muhammed dedi, elinde benim bir şey var. Ne olduğunu bil, Müslüman olacağım sana. İman için böyle. Efendimiz gülümsedi. Elindekini sana söylesene kim olduğunu. Elindekini söylesene ben kim olduğumu. Eline çakıl taşı var muhtemelen böyle. Başta kelimiş getirmedi, kelimiş şahit başta efendice. Kızı attı bakmıştı. Gel, imana gelmedi muhtemelen böyle. Yani otlarla muhtemelenler, ağaçlar, dağlar, taşlar böylece. Peygamber'in saygı yapar, hepsi yapar bunları böyle. Yapardı böyle. Peygamber'in sevgisi muhtemelen böyle. Yani bizim kalbimiz taştan daha mı katı değil mi? Yani böyle. Ya. Bir kadın vardı Medine Münevvere'de. Ümmare lakabı. Adı Nesibe Hanım. Nesibe Hatun derler. Çok cesur bir kadın böyle. Uhud Harbi'ne korusu gidiyor. İki oğlu varmış. İki oğlu korasını cuma günü dumanlısına gidiyorlar Uhud Harbi'ne. Bu tabi evde kalıyor. Düşünüyor ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri şu anda güneş altında savaşıyorlar. Ben bu evde mi oturayım benim madem? Bir kap alıyor. Su alıyor. Hiç olmasa bari su vereyim diyor. Gazilere, savaşanlara. Bir de pomat alıyor, merhem alıyor yani böyle, bitkisel merhem alıyor, bezir alıyor böyle, yaralan sarmak için böylece. Geldi, tabi savaşın dışarısında, duruyor bu şekilde. Bu tabi üç aşama oluyor böyle. İlk günde Müslümanlar bir demir savaşı kazandılar böyle. Sadece duraklama oldu derken böyle, tabi bu sebepleri de var. Bir ara müşrikler daha üstün bile geldiler böyle sanki böyle. Bahtı kadın oturuyor yerden duramıyor. Oturan baktı duramıyor. Peygamberimize müşrikler hepsinin gözü onu öldürmeye. Bir atı görüyormuş peygamberimiz doğru böyle. Kılıç atla görüyor böyle. Hemen kadın kalktı muhteremler bakın böyle. Yerden bir kılıç aldı, önünden bir kılıç aldı böyle. Koştu, atlaya vurdu. Tabii aşağıda olduğu için bu ayağını kesti böyle. Ayağını kesti. Atla biraz kesildi. At bir şahlandı. Düştü bu kafir müşrik. Kalktığın başını kesti muhteremden. Sen misin peki ölecek onu muhterem böyle. Şimdi başlar için çağırmaya korusuna. Adı Zeyd. Zeyd Buraya gelin, Resulullah gelin. İki oğlu Abdullah, Habib isimleri. Habib gel, Abdullah gelin buraya. Çağır buraya gelin bakalım. Orada muhtemelen böyle. Yani Ekrem daha fazla bir savaştı orada böyle. Orada o şekilde bir savaşa girdi ondan böyle. Bir müşrik vardı. İbn-i Kamia. Bir müşrik kafir. Kafanı takmış. Bu savaşına gelmiş. Tek amacı var. Peygamberi öldürmek. Başka istemiyor böyle böyle. At üzerinde. Bu da bu sefer peygamber doğru gelirken tanıyamıyor böyle. Karşıdan sonra Muhammed nerede? Kim Muhammed? Muhammed kim? Derken bu kadın çıktı önüne muhtemelen böyle. Çıktı. Üç kılıç vurdu buna böyle. Kıl savaşı çok zor muhtemelen böyle. Yani çok huzurma gerekiyor muhtemelen. Böyle hemen kesmez tabii böyle. Muazzam çekmesi gerekiyor. O müşrik iki tane zırh giymiş üstüne. Kesemedi muhtemelen böyle. O müşrik bunu attığı yüzden vurdu. Omuzu kesti bir kadını böyle. Hazreti Musa bin Ümeyr vardır. Musa bin Ümeyr. Meşhur muhtemelen böyle. O zırh giyince peygamberimize benzermiş. Onu peygamberimiz onu öldürdü. Öldü kendisine böylece. Tabi o kaçtı gitti ondan sonra kendisine böylece. Yani kadınken bak muhtemelen böyle duramıyorlar peygamberimiz duramıyorlar muhtemelen böyle. Kadın bir de Uhud'a gelemiyor. Hepsi gelin başta kadına başlarken böyle. Yaralıları çekip alıyorlar. Çünkü erkek zaman meşru olsa savaşı kaybedecektir tabi böyle. İşçe bu kul savaşı oluyor böyle. Yaralı çekip alıyorlar. Yaralarını onarıyorlar. Sarıyor beş falan sarıyor. Yani bunlar tabi bu şekilde. Kadının biri yaşlı, rahatsızmış. O gelemedi Uhud'a. Çıktı güneşe oturuyor. Dediler ki ya niye güneşe oturuyorsun bak güneş altında. Medine güneşi bu tabi tepeden yakıyor. İçeri girsene. Başta ağlamaya. Resulullah dedi bak güneşli savaşıyor orada böyle. Ben atıyorum gövde dedim muhtemelen böyle. Gidemiyor oraya ve yardım edemiyor tabi bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne tabi ganimetten bir esir düşürüyor böyle. Onlar köleştir onlar bu şekilde böylece. Bir vardı adı Sevban diye, Sevban adında Yemenli aslında kendisi. Esir olmuş da bu şekilde. Peygamberin kölesi durumunda. İsmen köle ama. Peygamber buyurdu ki Eshab-ı Kiram'ına kölenize yedirinize yedirin ve giydirin. Böyle. Ayırmayın onları böyle. Ona yok karışmayın bunlara bu şekilde. Sonra bu tabi Sevban tabi iman etti. Hemen kendisi iman etti muhtemelen. Müslüman oldu böyle. Peygamber buna muayyer bıraktı. Ya Sevban, dilersen Yemen'e git. Çoluk çocuğuna kavuş. Evladı eliymiş tabi. Çoluk çocuğuna kavuş. Anana babana kavuş. İstem burada kal. Dedi, ya Resulallah ben burada ağlamadım muhtemelen böyle. Aramdı böyle. Bir gün sabah namazında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazda kılın dönün cemaatine hepsi bakar hesabına. Hepsi bakar böyle. Hepsi bakar böyle. İçinde hasta var mı? Gelmeyen var mı? Niye gelmedi acaba? Rahatsız mı? Niye gelmedi acaba böyle? Ne varsa onlara bakardı. Bir ara Sevban'a baktı. Gözle geldi baktı. Baktı Sevban bitkin bir halde. Gözleri şişmiş. Ağlamış çok. Yüzü sararmış. Bitkin bir halde. Sordu, ya Sevban, sen ne oldu bu gece? Yatsı namazına burada beraberdik, yok dedi bir şey bu şekilde. Ağlama dedi, ya Resulallah dedi. Eve gittim yatsan sonra, oturum yatağıma, tam yatacağım. Aklıma geldi ki, bir gün olacak, tabii öleceğim ben tabii. Mezara gireceğim. Öleyim, bunlar korkmuyor ya Resulallah. Ama senden mahrum kalacağım. Bakın muhtemelen. Seni mahrum kalacağım. Ağlamaya başladım. Epey ağladım diyor. Aklıma geldi. İnşallah Rabbim nasip eder de cennete belki ben de girerim de ama yine ümidim tükendi. ben düşünüyorum da cennete girsen bile sen bir Resulullah'sın, peygamber, hatta ümmiyatsan böyle. Sen makam başka oluyor, orada görse göremem. Cenneti ne yapayım? Cenneti ne yapayım? Hep bazı sahabeler ayet-i kerim hakkında gelebilecek. Kim bir tanesi Allah peygambere? Onlar cennette beraberler. Nebiler, şehitler, salihlerle beraberler. Sıdıklar beraberler. Şimdi gelin inşallah peygamberimize ne ilgi, ne yapmak gerekiyor muhtemelen inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men habbe şeyen ekseren zikrehu. Bir kimse neyi severse onu çok anar. Öyle oldu muhtemelen. Bir insan birisini sevdi mi çok, hep anar. Onu da anlak istiyor. Ölü olsun, diri olsun böyle. Anlak bu şekilde. Peygamberimizi anmak, hatırlamak peygamberimizden böyle. Peygamberimizle bir bağlantı kurmak. Ne olur bu? Sabahat-ı Şerife muhtemelen. Sabahat-ı Şerife var, Sabahat-ı Şerife. İşte yaptı böyle. Peygamberimizle bağlantı kurmak böyle. Kuruyor böyle. Sordu sahabeye, ya Resulallah, sen öldükten sonra bizim sahibimiz duyar mısın sen? Hatta dersen çürüsen, bilmiyorsun o tabi böyle. Toprak olsan duyar mısın? Bir peygamberimiz Allah toprağı haram kıldı peygamber bedeni yemeği. Yani peygamber çürümezler bu peygamberler. Yani çok çürüme insana vardır, çürümezler bunlar. Şimdi bana savaşa getirirse, eğer de ziyarete gelse beni, benden sonra karşılığında bana sahip getirirse, onu kendim duyarım, görürüm onu. Alırım selam sağlasın böyle böyle. Uyutan gelse, Rabbim melekiz, melek var böyle. O bunu haber veriyor, ona ben cevabını veririm bu tane böyle. Demek ki giden kişi Medine-i Münevvere'ye, Peygamber huzurunda savaşı getirince, Peygamberimizden mübacehe, yüzle bir karşı karşıya muhteremler. Bir kadın vardı burada muhteremler. Allah rahmet eylesin. Keşfi açık böyle. Gözleri görmüyordu. Yalnızdı böyle. Kimse yoktu kendisine böyle. Böyle bir insandı böyle. Hacı götürdüler bunu böyle. Gittim ziyaretine. Ahmet dedi bana zaman. Ben de peygamber ölü zannediyorum. Ölmemiş peygamber dedi böyle. Oturup bize bakıyordu böyle muhteremler. Keşif açık ama böyle böyle. Keşif açık mı böyle. Peygamber olmuş bize bakıyordu muhtemelen bu şekilde böyle böyle. Bakıyor bu şekilde. Peygamberimize salavat-ı şerife. Salavat, salatın çoğulu. Dedi salat dua anlamına geliyor böyle. Namazda salat denir böyle. Salat-ı fecir, salat-ı ışığa gömülür böyle. Namazda salat denir bu şekilde. Dua anlamında salavat çoğulu duanın salavat-ı şerife en şerifli dua. Yani ne kadar dua edersek bunun en üstün hangisi salavat-ı şerifini bekliyor. Men sallı aleyye vadeten. Bu peygamber bir kimse ona bir defa yetirse salavat-ı şerif geçecek. Bir defa yetirse böyle. Sallı aleyye aşre salavatın. Onun Rabbim 11 sevap veriyor. 10 katı. 10 katı. Bir insan bir daha getirirse Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Şerife daha böyle canı gönlü olursa daha çok hedefini bulur muhtemelen. Hedefini bulur muhtemelen. Yolda takılmaz bir yere böyle böyle. Yoksa böyle. Hatıra olsa böylece. Onu Rabbim diyor 10 sevap eder. Yani 10 katı ona sevap verir. Ve hatta anhü aşya hatiyetin. Onu da günahını siliyor. Bak benim muhtemelen bak. Bak muhtemelen ben ya. Kişi peygamber getiriyor sahabe şerifi ama ondan en çok kişi kendi yaralanıyor gene ama. Bak. Allah'ıma salim ama derken ona Rabbim 10 katı sevabını veriyor. Onu da günah siliniyor. Onu da günah siliniyor. Refa lehü aşe derecen. Bir de 10 derece yükseliyor makamı. manevi makamı onda yükseliyor bak. Demek ki 10 katı sevabını alıyor, 10 da günah siliniyor, derecesi 10 katı artıyor. Savaşı getirin, peygamberi getirin. Elden geldiği kadar bunu inşallah getirmeye çalışalım. Peygamberi o zaman tanıyor muhtemelen. Peygamberin başında melek var. Melek var böylece. Nasıl şimdi mesela Uğdi'ye astronot gidiyor? Değil mi? Yerde onlar konuşuyorlar muhtemelen. Hatta astronotun kalp atışı bile yerden kontrol ediyor. Kalp atışı, nabzı. Yani bir cihaz değil mi? Tersi cihazı mesela. O da yapıyor bence. Hayatın melek var. Peygamberin başında duruyor muhtemelen böyle. Ya Resulallah diyor muhtemelen. İşte Adapazarı'ndan, Bursa'dan, işte Mekke'den, Çin'den, Japonya'dan filan sana şansıya getiriyor. Filan kadın, filan kızı, filan şey sana şansıya getiriyor. Peygamberimiz ona onda belki onda saat dua ediyor muhtemelen böyle bak. Bir de kişi peygamberin duasını alıyor bakın bunu. Allah bak muhtemelen bak. Yani ne kadar kazançlı muhtemelen bak böyle. Rabbim 10 katı sevabını veriyor. 10 günahını siliyor. 10 derecesi artıyor. Bir de peygamberimiz ona saat ediyor. Peygamberin saat ediyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi eğer bir kişi böyle sırtı peygamberin sahibine getirirse onu peygamber tanıyor muhtemelen böyle böyle. O tanıyor muhtemelen böyle. Tabi zaman geliyor. Melek bundan sahabeye getirmiyor o kişiden peygamberimize. Demiyor böyle. Peygamberimiz soruyor meleklerine ne oldu ümmetim? Bana sahabeye getirmiyor. Yarısı o vefat etti diyorlar muhtemelen. Peygamberimiz ruhunu meşgul oluyor. Berzah alemde muhtemelen. Mahşerde en yakın peygamber kim olacak? Çok sahabeye getirenler. Çok sahabeye getirenler böyle. Yani peygamber sevgisinin bu bir alameti, belirtisi muhtemelen böyle. Sabre şehir getirmek böyle böyle. Ne getirelim inşallah, beraber işleyelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ben ulaştım peygamber şeye muhtemelen inşallah. Peygamber'e haber gitti inşallah muhtemelen. Yani Alpa'dan falan camide cemaat getirdi muhtemelen inşallah. Yani manevi alem var, mal alem var muhtemelen. Bir madde alemi var, göze görünen, evet dokunulu tutan böyle, madde alemi var böyle. Bir bunun maverasında, perde arkasında hani bir alem var muhtemelen böyle. Evliyalar, peygamberler, melekler, o alem işte muhtemelen böyle. Yine bu yapıyor Hazreti Peygamber, Menahiyyat Sünneti. Bir kimse peygamberi İhya ederse sünnetlerimi, ihya ederse, ihya canlandırmak, unutulan bir sünneti yürüye koyarsa böyle, koyarsa bak. Peygamber'in sünneti seniyeleri, Peygamber'in sözleri, yaşantısı muhtemelen böyle. Ve takrir var böyle böyle, onayla dışarı böylece, sünnetine böylece. Mena sünneti fakat ehab beni. Peygamber, kim sünnet ihya ederse o beni seviyor gerçekte. O kişi beni seviyor ki sünnetime bağlanıyor. Şimdi insan derdi muhtemelen mesela bir insan annesi anlar, baba anlar mesela, yakını anlar mesela der ki ya babam böyle yapıyordu, annem böyle yapıyordu. Değil mi sen böyle? Anlar muhtemelen böyle. İşte sünnete uyumak, Şimdi yaşamak, bak peygamberiye, kimisi ihya ederse, o gerçekten beni seviyor. Ve merhab beni, kim beni severse, peygamber böyle. Kâne meyfi cennette. Cennette evvel olacak. Ve men ahab beni. Kim beni severse cennette evvel olacak. Cennette evvel olacak beraber. Yani cennette peygamber yakın bir yerde olacak. Böyle. Yani cennetin bir farkı, özelliği var. Bunun tabi başka olarak böylece. Orada yak, o zaman fark etmiyor muhtemelen böyle. İşte böyle bir mil ışık uzakta olsun böyle muhtemelen. Peygamberi sevenler onlar beraber olacaklar böyle. Görecekler devamlı böyle. Şimdi sünnetleri ihya etmek muhteremler yaşantımıza yani güncel hayatımıza uygulamak yerinde. Sabah namazına kalkmak muhteremler. Sünnet muhteremler böyle. Hadi gece namazı bırakalım muhteremler. Ona kadar tabii ağır gelir. Kılanı kılar inşallah böyle. Teheccüd namazını böyle. Peygamberimize farz bir sünneti o böyle. Gece namazı böyle. Sabah namazına kalkmak muhteremler böyle. Kalkmak böyle. Sabahın sünneti bak. Böyle. İki kere sünneti var böyle. Öğle namazı sünneti var. İkinin sünneti var bunlar ama böyle şey. Bunun dışında tesbih çekmediğim var. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber diye böyle. Hep o sünneti bunlar böyle. Namazı kıldık. Namaz tamam bitiyor. Bir arkadaki mesai kalma, mesai olmuyor böyle. Mesai kalmadı böyle. Bir ayet-i kürsü okunuyor böyle. Kişi onda öyle bir sünnete gidecek. Ayet-i kürsü muhtemelen. Ayet-i kürsü böyle. Kur'an en üstün ayet o oh böyle. Bir ayet-i kerim böyle. Sıra altından bahsediyor muhtemelen. Ayet-i böyle böyle. Onu okuyoruz. Ondan sonra geliyor. 30 defa Sübhanallah değil mi böyle? Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Yavaş mı böyle? Sübhanallah olmaz böyle. 30 defa Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle böyle. Sübhanallah. Allah'ı tenzih etme. Allah'ın her şeyin gücün yeter. Kadir mutlaksa Allah'ın ver. Allah'a hamd etme. Sonra tekbir makamı geliyor. Otur Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hep bunda bak sünnet bunda muhtemelen böyle. Yani sofada besmele başlama var. Bir besmele çekmek. Ama sünnet sen muhtemelen böyle. El yıkamak da sünnet baktım böyle. Muhtemelen böyle. Bakın temizlik imandan değil mi? Temizlik imandan muhtemelen böyle. Yemekten önce el yıkamak. Sünnet böyle. El yıkamak böyle. El yıkıyorsun. Hem sağlık açısından var oluyor böyle. Hem belki de sevap oluyor. Hem de sünnet senin sevap var bunda böyle. Bu niyete bağlan böyle. Yani elim kirli yıkarsan, elin temizliğine ama sevap alamazsın tabi böyle. Yani sünnetir diye elini yıkarsan, sünnet bırakın böyle. Yemen tostu yıkamak yine sünnet en muhtemelen böyle. Yine sünnetir böyle bunu yıkamak böylece. Sonra yemen tostu sonra Allah şükretmek, elhamdülillah demek. Bana sünnet muhtemelen böyle. Alt tuvalete girerken bile duası var muhtemelen böyle. Yatarken duaları var bunların böyle. Yatma duaları böyle böyle. Mesela giyindir kendimi. Önün sağ koldan başlamak. Bak bu sünnet bunlar böyle değil mi? Mesela gömleği giyiyordum. Mesela önün sağ kolunu giyiyor böyle. Sağ sol kolunu bak. Böyle böyle. Çorap giyerken önün sağ çorabı giymek. Sonra sol çorabı giymek bakmıyor. Böyle böyle böyle. Elini çıkarken sağ ayakta çıkmak. Camide sağ ayakta girmek cami gereken çıkarken sol ayakta çıkmak camide gerekiyor. Yani çıkarken sol ayakta çıkmak. Camide ayakta çünkü böyle. Sağ ayak içeri kalsın böyle. Yani sünnetleri uygulamak gerekiyor muhtemelen bunlara beri. Uygulamak gerekiyor böyle. Tabi evabi namazı var, kuş namazları var, şunlar bunlar var muhtemelen böyle. Kur okumak bunlara böylece. Bir de Peygamber'in en büyük sünneti hangisi? İslam'a davet muhtemeler. Her peygamber asli görevi peygamber. Asli görevi muhtemelen. İslam'a davet, tebliğ. İnsanlara Allah'ın davet muhtemelen böyle. Altı dillerle böyle. Yani kırılmadan böyle. Hatta karşıya biraz bir şey yapsa bile onun sineye çevirmek gerekiyor muhtemelen. Tartışmaya girmemek gerekiyor burada böyle. Elimiz erdiği kadar, günü döndüğü kadar muhtemelen bildiğimiz meseleleri böyle. Yani kesin bilinen şeyleri ama. Günümüz için hurafa var, günümüz için hurafa var muhtemelen. Yok Safra ayında şey oluyor, şu anda bu olayı böyle parayı Allah altına koy, şöyle böyle yap, yok mu? Buna bidat muhtemelen. Buna saçmalık, buna safsala muhtemelen böyle. Ne olur onda yapılırsa günah var muhtemelen böyle. Hiç sahibi günah var, onda var böyle. Bir de İslam yozlaşıyor muhtemelen böyle. İslam'ın sokulduğu için olmalı şeyler aslında kaybediyor muhtemelen böyle. Yani İslam'ı tebliğ ederken de bildiğimiz şeyleri muhtemelen böyle. İyi bildiğimiz şeyleri bunlar söylemek gerekiyor. Bunları söylemek gerekiyor bunları. Yani otururken, kalkarken, oturuştan mesela bakın efendim. Oturuyor böylece. Peygamber dizisi otururdu bir. Bağdaşı kururdu. Arkana dayanırdı. Dizini kaldırırdı. Çekerdi, dikeri kurardı. Dizini muhtemelen böyle bakmadı. Tabi herhalde dayanır muhtemelen böyle böyle. Yatarken tabi o da müsaitse muhtemelen, o da müsaitse sağ tarafı yatmak, yüzü kıbleye gelmez insan böyle. Yani yattığım zamanlar demek ki ne olacak? Sağ tarafı yatmak, önümüzde mesela baş burada olacak böyle, ayak burada olacak, yüzü kıbleye gelecek muhtemelen. Hep bunda sünnet muhtemelen. Yatayım abdesti yatmak, yatayım abdesti yatmak, yatayım böyle bak. Bir insan abdesti yatarsa melek kaldı böyle sabah dua ediyor ama. Öyleyse şehit oluyor yaptığım böyle. Yani sevap çok muhtemelen böyle. Çok muhtemelen böyle. Sadece zikrullah. Allah zikretmek bunda. Peygamber sünnet bunda sonra böyle. Zikrullah Peygamber'si böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Allah bu şekilde böyle. Cereci ağrıyor. Besmele-i Şerif'i çekmeye daha eline geldiği kadar. Öyle kullar var ki muhteremler, her yapmada besmele çekiyor, kullar var muhteremler. Öyle kullar var muhteremler, kullar var böyle. Yani besmele bile atmıyor ağzına muhteremler böyle. Allah'ın İslam'ın Rahim, güzel çiğniyor ağzına böyle. İslam'ın Rahim, böyle. Biz tabi bu yapmazsak inşallah başına olsun böyle. Arada bir gene söyleyip daha faydalı muhteremler böyle. Yemek yaparken mesela hanımdan böyle, karıştırırken böyle besmele başlar, Allah'ın zikrini karıştırır muhteremler. Şiva oldu muhtemelen. Bir hadis okuyayım inşallah. Bırakın sonra inşallah. Bu hadis de elhamdülillah bizim için çok büyük bir hadis böyle. Peygamber Züvan'ı görmek muhtemelen böyle. Görmek. Yani sahabeler doyamadılar muhtemelen. Bak doyamadılar muhtemelen böyle. Başta konu geçti. Az ama bir az hadis böyle. Resulullah'a doyar diye bakamadım böyle diye. Gözlerim de kamaştı böyle, onun celalinden böyle, azametten böyle diye bakamadım muhtemelen böyle. Peygamberimiz namazdan sonra sağa döndü muhtemelen böyle. Yani tam arka dönmezdi kıble, yan durur muhtemelen böyle. Meşe gelen sahabeler hep o tarafa doldu böyle, o tarafa doldu böyle. Neden? Peygamber dönünce o tarafa dönüyor muhtemelen böyle. Yani yas namazını görüyorlar. Sabah zor bir sahabe, sabah zor bekliyor. Zor sabah olsa Resulullah görsem bakmıyorum ya. Doymadılar, doymadılar. Doymadılar muhtemelen ya. Bize ne kalır şimdi? Tabii biz göremeyiz tabii. Rüya mersmak muhtemelen. Hazreti Buhari, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de böyle. O kadar kuvvet adı şerif böyle. Ben rani fil menami. Kim rüyasında görse beni peygamberle. Rüyada peygamberi görse fesirani fil kazati. Mülke de görür o kişi muhtemelen böyle. Nasıl görür? Bu o dönem insanlara masum onlara muhtemelen böyle. Yani o dönemde mesela uzak bir kabirde başka bir yerde iman ettik peygamberimizi görmeden rüyasında görmüş mülke de mutlaka görür. Peki bize ne kalıyor muhteremler? İnşallah mahşerde muhteremler. Onun sancı altında peygamber. Mahşerde muhteremler. Hatta mezarda bile muhteremler. Öyle kullar var ki peygamber alıp kucağı alır muhteremler. Kucağı alır muhteremler ya. Yani peygamber kucağı alır muhteremler. Öyle insan var muhteremler. Allah'ın seyri kullar var muhteremler ya. Evet, kiyer namah rihani filya kazati. Yahut-i mesulü şeytani bir. Diğer hadis rivayeti ise böyle, beni uyurken görmüş gibidir. Bakın demene. Ki ennema. Ki teşbih benzetme yani gibi. Ama böyle. Rehani filakazati. Beni rüyasına gören kişi uyurken görmüş gibi. Ne müjdem oldu mu ben ya? Uyurken görmüş gibi. Gerçekten muhteremler, Peygamberi kim rüyasına görürse, tabi ondan dinlediklerimi size naklediyorum muhteremler. Günlerce unutamıyorum muhteremler. O hazda kalıyor be. Ruhsuzlukta kalıyor muhteremler böyle. Rüyasını görenler muhteremler böyle. Görenler böyle. Kalıyor böyle. Hazda kalıyor böylece. Tabi ne gerek görmek için de yani çok sevmek gerekiyor muhteremler. Biri gencin biri çok merak ediyor Peygamberi görmeye. Hep edilsin elhamdülillah ama tabii görmemiz başka böyle. Çok merak ediyor Peygamberi rüyasında görmeye. Ona buna soruyor tabii soruyor. İşte şunu oku, savaşa getir, bunu oku derken onu okuyor, bunu okuyor ama yine göremiyor. Okuyor ama dil okuyor. Yani. Bir de kalp var ya böyle. Şimdi tek tel yanmaz değil mi? Işık vermez tek tel muhtemelen. İki tel var değil mi? Artı eksi. Yani kalp ile dil birleşmedi mi o nur olmuyor, yanmıyor. Kanı yanmıyor, kalpten yanmıyor muhtemelen böyle. Dil kalp birleşiyor muhtemelen böyle. Çok dolar okuyor. İslam namazını kılıyor. Göremiyor, göremiyor. Geziyor. Diğer diğer geziyor. Büyük ulamalar arıyor, onlara soruyor. Birine gidiyor, şimdi benim bir derdim var. Resulullah'ı görmek istiyorum, göremiyorum. Ne okuyorum? Okuma buyurun böyle diyor, böyle diyor. Ama bu kolay bu diyor böyle. Akşam yemeği diyor, çok tuz yemiyor akşam yemeği diyor. Akşam yemeği çok tuzu yemeği, tuz döktükse böyle. Su içmeme böyle. Tuz akşam yemeğini ye, su içme, yat yürüyün görürsün diyor. Böyle. O bakıyor, çok kolay bir şey bu. Böyle. Akşam yemeği de bu, tuzunu basıyor, tuzunu atıyor içerisine böylece. Tuz tuzuyor böyle. Tabii yanıyor ama su içmiyor ama böyle. Yatıyor. Gene göremiyor ama. Geliyor sabah hocaya geliyor, aleme geliyor. Hocam gene göremedim. Peki nasıl rüya gördün? Hep su gördüm yanımda diye böyle diyor. Hep yanımda su gördün mü? Çeşmeler akıyor, dereler akıyor. Hep su gördüm yanımda böyle, onu da gördüm böyle diyor. Bakıyorum diyor. Tuz yemek yedin. İçin su diye yanınca diyor, niye bak su görürsün böyle diyor. İçin diyor su yandığı gibi peygamber aşkı yansa diyor, onu görürsün tabii böyle. Yani peygamber aşkı sevgisi olmadan olmuyor muhtemelen tabii böyle şey. Tabi nasip etsin hepimiz inşallah muhtemelen rüyasında rüyayı görmeyi. Artı bir nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.